I znów przyszedł październik. Sara długo zwlekała z tą podróżą, ale przyszedł czas, kiedy nie sposób już było zwlekać dłużej. I ona w jakimś sensie to czuła. Zostawiła dwójkę dzieci z panią Ablanap. Mieli teraz pomoc domową i dwa samochody zamiast małego czerwonego Pinto. Dochody Walta sięgały 30 tysięcy dolarów rocznie i sama przyjechała do Pownal. Zatrzymała się na poboczu ładnej wiejskiej drogi, wysiadła i przeszła na drugą stronę, na niewielki cmentarz. Zaśniedziała tabliczka na kamiennym słupie bramy obwieszczała jego nazwę – Brzozy. Cmentarz był otoczony murkiem z kamienia, bez zaprawy, teren utrzymany w czystości. Po dniu pamięci sprzed 5 miesięcy pozostały gdzieniegdzie wypłowiałe flagi. Wkrótce miał je przykryć śnieg. Szła powoli, nie śpiesząc się, wiatr powiewał rąbkiem jej ciemnozielonej sukienki. Tu leżały pokolenia Bowdenów, tu rodzina Marstenów, tu zgrupowanie wokół dużego granitowego pomnika Pillsburowie, których rodowód sięgał 1750 roku. A pod tylną ścianą stał stosunkowo nowy nagrobek z prostym napisem John Smith. Sara uklękła i w zamyśleniu przesunęła palcami po jego gładkiej powierzchni. Najdroższa Saro, właśnie napisałem do ojca bardzo ważny list. Kosztowało mnie to prawie 1,5 godziny ciężkiej pracy. Nie mam już siły pisać tego jeszcze raz, więc chcę cię poprosić, żebyś natychmiast skontaktowała się z tatą. Zrób to, zanim zaczniesz czytać dalej. Więc teraz najprawdopodobniej wiesz już wszystko. Chcę ci tylko wyznać, że ostatnio dużo myślałem o naszej randce na jarmarku w Estii. Gdybym miał zgadywać, powiedziałbym, że dwie rzeczy, które z niej zapamiętałaś, to prawdopodobnie moja szczęśliwa passa przy kole fortuny. Czy pamiętasz tego dzieciaka, który powtarzał: uwielbiam patrzeć, jak ten gość dostaje w tyłek. I maska, którą włożyłem, żeby cię przestraszyć. Miał to być żart, ale rozgniewałaś się i naszej randki omal wtedy diabli nie wzięli. No i pewnie gdyby tak się to wszystko skończyło, nie byłoby mnie tu teraz, a ten taksówkarz nadal by żył. Z drugiej jednak strony, może ważne rzeczy w przeszłości są nieuniknione i to, co się zdarzyło, zdarzyłoby się i tak tydzień, miesiąc albo rok później. Cóż, mieliśmy szansę. I chyba okazało się, że wylosowaliśmy przegrywający numer, podwójne zero. Ale chcę, żebyś wiedziała, że myślę o tobie, Saro. Nigdy naprawdę nie miałem nikogo innego. I ta noc była naszą najlepszą nocą. Witaj, Johnny, szepnęła Sara, a gałęziami drzew płonących jesiennymi barwami poruszył wiatr. Czerwony liść spłynął z jasno-błękitnego nieba i niezauważony wylądował na jej włosach. Jestem tu. W końcu przyjechałam. To, że mówiła na głos, powinno wydawać się dziwne. Kiedyś powiedziałaby, że tylko szaleńcy rozmawiają z umarłymi na cmentarzach. Lecz teraz zaskoczyły ją własne emocje, emocje tak silne, tak intensywne, że poczuła ukłucie w sercu i zacisnęła dłonie. Być może mimo wszystko rozmowa z nim w tej chwili była całkiem na miejscu. Przecież minęło już 9 lat i wszystko się skończyło. Teraz będzie już tylko Walt, dzieci i mnóstwo uśmiechów z ławki stojącej za mównicą, z której przemawia jej mąż. Niekończące się uśmiechy w tle i od czasu do czasu artykuły w niedzielnych dodatkach. Jeśli tylko kariera polityczna jej męża rozwinie się tak, jak jest pewien, że się rozwinie. Z każdym rokiem będzie jej przybywać siwych włosów i nie będzie już mogła chodzić bez biustonosza. Zacznie robić silniejszy makijaż i w przyszłości będzie prowadziła zajęcia w IWCA w Bangor. Robiła zakupy, Denny pójdzie do pierwszej klasy, a Janice do przedszkola. W następnych latach czekają ją sylwestrowe zabawy, śmieszne kapelusze. Wejdzie w lata 80. jakby wprost z powieści science fiction, a także w to dziwne, niemal nieuchwytne zjawisko wiek średni. W jej przyszłości nie ma już jarmarków. Oczy Sary napełniły się łzami. Och, Johnny, powiedziała, wszystko miało być inaczej, prawda? Nie miało się tak skończyć. Spuściła głowę, Na próżno połykała łzy. Nic nie pomogło. Zaczęła szlochać i jaskrawe światło słońca rozszczepiło się w tęczę. Wiatr tak łagodny w porze babiego lata na jej mokrych policzkach wydawał się zimny jak w lutym. Co nie w porządku, krzyknęła Bowdenom, Marstenom i Pillsbury'm. Martwej kongregacji słuchaczy, którzy mogli tylko zaświadczyć, że życie jest krótkie, a śmierć to kres wszystkiego. O Boże, to nie w porządku. I wtedy poczuła dłoń na swoim karku. A zatem ta noc była naszą najlepszą nocą, chociaż czasami trudno mi uwierzyć, że w ogóle był rok 1970. Niepokoje na kampusach, Nixon jako prezydent, żadnych kieszonkowych kalkulatorów, żadnych magnetowidów, żadnego Bruce'a Springsteena i kapel punkowych. A czasem wydaje mi się, że to się zdarzyło wczoraj, że jestem w stanie tego niemal dotknąć. Wydaje mi się, że gdybym tylko mógł wziąć cię w ramiona albo dotknąć twojego policzka lub szyi, to zabrałbym cię w inną przyszłość, w której nie ma bólu, ciemności i trudnych wyborów. Cóż, wszyscy robimy, co możemy i to musi wystarczyć. A nawet jeśli nie wystarczy, i tak musi wystarczyć. Mam tylko nadzieję, że będziesz wspominać mnie jak najlepiej, kochana Saro. Wszystkiego najlepszego z wyrazami miłości, Johnny. I wszystko znikło. Cokolwiek to było, znikło. Rozejrzała się i oczywiście nie było tu nikogo, ale mogła sobie wyobrazić, jak stoi obok z rękami głęboko w kieszeniach spodni, z tym swoim lekkim, krzywym uśmieszkiem na ustach i twarzą bardziej miłą niż przystojną. Opierając się wygodnie o nagrobek, bramę albo drzewo z liśćmi, płonącym i gasnącym ogniem jesieni. Nie ma sprawy, Saro, tylko czy ciągle wąchasz tę wstrętną kokainę? Nie ma tu nikogo oprócz Johnnego, jest gdzieś blisko, a może wszędzie. Wszyscy robimy, co możemy i to musi wystarczyć. No nawet jeśli nie wystarczy, to i tak musi wystarczyć. Nigdy nic nie tracimy, Saro. Nic, czego nie można odzyskać. Zawsze ten sam stary Johnny, szepnęła. Wyszła z cmentarza na drogę, zatrzymała się na chwilę i obejrzała za siebie. Powiał mocny październikowy wiatr i przez świat przemknęły wielkie plamy światła i cienia. Drzewa zaszumiały tajemniczo. Sara wsiadła do samochodu i odjechała.